پڑھو الکتاب الکتاب اس کی آپ نے مشق کی ہے اشعار میں پڑھنے کی؟ تو کون ہے تمہاری کلاس میں پڑھنے والا اشعار میں؟ اشعار میں پڑھنے والا ایک دوسرے کا نام نہیں لینے. اللہ کے نبی پوچھتے تھے بھائی یہ کام کرنے کا ہے من منکم مستعین. کل آپ نے اجتماع میں دیکھا نا آپ نے کہ بھائی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے. تو ہر آدمی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں تیار. ایسا تو عبدالعزیز نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا بھائی حمزہ اس کو ایسا کہتے ہیں آپ نہیں. تو خیر کل اس کی آپ مشق کر کے آنا, لیکن چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے اس لیے مجھے کنفرم کرنا پڑتا ہے کون ہے اشعار کے انداز میں پڑھنے والا. شیخ نے امام شافعی کے اشعار یاد کیا. ارے امام شافعی کے چھوڑو, یہ کتاب کی بات کرتا ہوں. تو اس کو شاید پتہ ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے. تو شیخ تم اس کی مشق کر. وَمَعَكَ اِثْنَانَ اَوْ ثَلَاثَةٌ فِي السِّنَّارِ, ایک گروپ اور گروپ بن مل کر کے اس کو پڑھا ہے. لیکن میں تمہارے سامنے عبارت پڑھتا ہوں تاکہ تم اپنی عبارت صحیح کر لو. نمبر ایک, اور پہلا کام تو ہے کہ عبارت سنو اور صحیح کرو. نمبر دو, پوری عبارت آپ کو کاپی میں لکھنا ہے. جیسے یہ کیا فائدہ ہوتا ہے وہ بتلاتے ہیں. کہتے ہیں صحیب تو یومن کتابی فی خلوت من صحابی. یہ پیراگراف ہو گیا ایک شعر, دو مل کر کے کیا بنتے ہیں ایک. تو کہتے ہیں صحیب تو یومن کتابی فی خلوت من صحابی وروح تو اقرأ فیہ من المعانی العذابی وروح تو اقرأ فیہ من المعانی العذابی کأنما الکتب بحر فی العلم کأنما الکتب بحر فی العلم عالی العبابی عالی العبابی عالی العبابی رأيت فيها ثمارا من الجنى المستطاب فيها غذاء فؤادي وفكري الوساب إن شئت تسمو التبينا وتارة في خطابي وإن طرحت سؤالا تجيب خير جوابي. دیکھو بہین طرح تو سوال تجیب خیر جوابی تجیب خیر جوابی مفعول مطلق ہیں. اور مفہوم کیا ہے طرح؟ طرح کے معنی آتے ہیں پیش کرنا. اگر میں کتاب سے کوئی سوال کروں تو یہ کتابیں مجھے بہترین جواب دیتی ہیں. کیونکہ اوپر کا انما الکتب آیا نا, کتب جمع, اس لیے یہاں پر بھی واحد مؤنث کا صیغہ لائے. اگر میں کتابوں سے کوئی سوال کروں تو جی وہ خیر جوابی, تو وہ مجھے بہترین جواب دے گی. وہاں جاؤ کتب خانے کے اندر میں کتاب نکالوں, طبقات ابن سعد یا وفیات العیان تذکرۃ الحفاظ حلیۃ الاولیاء, اور وہ کتاب نکال کر کے نکالو اور اس کو کہو مجھے بتاؤ امام ابو حنیفہ کا نام کیا ہے, امام ابو حنیفہ کی ولادت کب ہے, وفات کب ہے, ان کے استاذ کا نام کیا ہے, والد کا نام کیا ہے, والدہ کا نام کیا ہے, اور انہوں نے کن کن صحابہ کرام سے ملاقات کی. وہ تابعی ہیں تو اعلیٰ درجے کے تابعی بنے صحابہ کی ملاقات سے. اخبرنی مجھے بتا وہ کون کون سے صحابہ, یہ سوال کرو کس سے تو جواب آئے گا. کیا جواب آئے گا ہاشم, جواب کیا آئے گا؟ صحیح جواب کیا آئے گا؟ وہ کہے گا بے وقوف ایوہ الاحمق, اے بے وقوف افتحانی مجھے کھول وقت آپ ہی ہے اور اس میں پر تو جی بھی جواب اگر تو تیرا جواب. لیکن آپ تو کتاب لیتے ہی نہیں تو کہاں سے جواب ہے؟ تو وہاں جاؤ اور اس سے پوچھو تو ویڈیو نہیں آڈیو کال آئے گا. کہاں سے؟ کتاب میں سے. کہ مجھے کھول مجھے کھول, ابھی تیرے سارے سوالوں کا جواب تجھے مل جائے گا. وَإِن تَنَحَتُ سُعَالًا تُجِيبُ خَيْرَ جَوَابِ إِن شِيْتُ كُنْتَ رَفِيقِ فِي سَفَرَتِي وَإِيَابِ. ایاب ایاب کے معنی آتے ہیں واپس آنا. اجتماع سے واپس آتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اجتماع سے واپسی پر رات کل کون سی دعا پڑھی آپ نے ہاشم؟ کوئی دعا نہیں پڑھی. یہ تمہارا آئبونا تائبونا ساجدونا لربنا حامدونا. تو ایاب کے معنی آتے ہیں لوٹنا. کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں نا تو اجتماع میں جانے کے وقت بھی کتاب میرا ساتھی بن جائیں, اور اجتماع سے واپس آنے کے وقت بھی کتاب میرا کیا بن جائیں؟ ساتھی بن جائیں. لمبے سفر کے اندر میں آپ تو ابھی اکیلے ہیں, ٹراویلنگ میں اکیلے جاتے ہیں, آپ کی بیوی تو کوئی ہے نہیں, گرلس مدرسے میں کوئی بہن بھی نہیں ہے, تو سفر میں جائیں گے تو پھر آپ کا ساتھی کون ہونا چاہیے؟ کتاب لے لو, فلائٹ میں بیٹھ جاؤ, کتاب پڑھنا شروع کرو. کتاب پڑھنے میں آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ ملیشیا کا ایئرپورٹ آئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اتنا لطف آئے گا. مطلب تو قریب ہے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ, میں تو جاتا ہوں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا, اس لیے کہ مجھے بیان کرنا ہوتا ہے. تو یہ کتاب وہ کتاب چار پانچ کتابیں دیکھیں, اس میں تو کہتے ہیں کہ ابھی ہار لین لیں. کتاب کو اپنا ساتھی بناؤ, موبائل کو ساتھی مت بناؤ. او شی تو زل تب جم بھی ولم تو غادر لحابی واللہ ما فی البرایا اعز من احبابی ولیس ذو الفضل فیہم یفوق فضل الکتابی.